Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamberimiz doğumu ve bir de kaderle ilgili olarak inşallah bu konuda. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin iki yönü var. Biri ruhsal yönü, bir de bedensel yönü. Önce Peygamberimizin ruhu yaratıldı. Buna nur da deniliyor. Hiçbir şey yokken varlık olarak, cennet, cehennem, yerler, gökler yokken önce Allah-u Teala Peygamberimizin nurunu yarattı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bedeni dünyaya son gelen peygamber. Son peygamberin hükmü sünnet olacağı için peygamberimizin tabi durumu da mali olarak da daha büyük oldu peygamberimizin de. Allah Teala Adem babamızı yarattığı zaman onun alnında bir nur vardı. Melekler Adem Aleyhisselam'ı ziyarete gelirlerdi, o nurdan dolayı ama. Adem babamız cennette yaşadı, dünyaya indirildi, bir hata da işledi. Fakat nur alnından yine kaybolmadı ama. O nur, Peygamberimizin nuru idi, o nur. Adem babamız dünyaya indikten sonra, uzun zaman tabii ağladı, tövbe etti. Havva anamızla ayrı kaldılar. Sonra Allah'ın izniyle bir araya geldiler. Ve Adem babamız alnındaki nur, Havva anamızın alnına geçti, intikal etti onur. Adem babamızdan Havva anamıza geçen nur, Havva anamız doğum yapıyordu. Her yıl ikiz doğuruyordu. Biri kız, bir erkek oluyordu evlatları. Fakat nur yine Havva anamızda duruyordu ama. En son Havva anamız doğum yaptı. O doğumu tek doğum oldu. Yani 19 defa çift doğurdu. 20. doğumunda tek doğurdu. Erkek doğdu. İsmini Şiit koydular. İşte o sonra peygamber oldu. Hadi Şiit doğunca Havva anamız alnındaki nur son evladı olan Şiit Aleyhisselam alnına geçti o nur. Bu şekilde babadan oğula, babanın oğula gele gele yalnız hep temiz nesillerde ama ahlaken temiz nesillerde bu şekilde babanın oğla nur gele gele Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geldi. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. Orada ateşe atıldı. Hala yeri duruyor. Atı hepsi daha belirli şu anda. Tarihsel belge olarak. Oradan çıktı oradan. Önce oradan Harran'a gitti. Harran'ın ilçesi şu anda yine Urfa'nın. Orada biraz kaldı. Ondan sonra Mısır'a geçti. Mısır'da gidince şöyle bir olayla karşılaştı. Mısır'da o zamanki hükümdar nerede güzel bir kadın bulunursa onu hemen alıyormuş, zor alıyormuş. Kıza dokunmuyormuş ama. Kadın alıyormuş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Mısır'a girdiği zamanlar o hükümdarın bu işini bildiği için Hazreti Havva'yı bir sandığa koyuyor. Eşya sandığına koyuyor. Kapalı sandığa koyuyor. Deve üzerinde öyle Mısır'a giriyorlar. Gümrük memurları, muhafızlar soruyorlar. Tabii bilmiyorlar kim olduğunu. Bunda ne var? İşte bir eşya falan diyor. Açıp bakıyorlar, içinde çok ama çok güzel bir hanım içerisinde. Bu kim dediler? Kardeşim dedi orada. Amacı yalan söyleme değil, amacı din kardeşim. Oydu amacı. Fakat üç yere yalan söylemiş oluyor Yunus Hazretleri, kasten olmadığı halde. Hesabı vereceğim mahşerde. Bu kardeşim dedi, inanma Allah'ın muhafızlar. Çünkü eğer bu gümrükteki memurlar, görevliler güzel bir kadın bulup da hükümdara götürünce, kadın ne kadar güzelse o kadar çok onlara hediye veriyormuş onlara. Aldı hüküm bunu nöbetçiler. İbrahim Aleyhisselam tabi peşlerinde kadını aldı bunlar, götürürler, saraya götürürler. Hadide Aleyhisselam o anda çok mu çok güzel geldi. Ateşe atılır ki hiç korkmamış, çekilmemişti. Fakat eşliğinin, Hazreti Sare'nin elini alıp da hüküm dayana götürülmesi, tabi ne olacağını bildiği için orada, ona çok mu çok güzel geldi sarayın dışarısında. Ama Allah-u Teala Mevlamız, İbrahim Aleyhisselam'ın gözünden perdeyi kaldırdı. Yani o hükümdarın sarayı çok şeffaf oldu. Cam gibi şeffaf oldu, yakınlaştırıldı. Hadis-i Sare tabi hükümdarın yanına götürüldü. Hükümdar onu görünce ona gönlü hemen meyletti Sare'ye. Hemen kalktı, üzerine doğru yürüdü. Ona elini uzatmak istedi. Dedi ki Hazreti Sare, bana dokunma. Ben bir peygamberin zevcisiyim, hanımıyım. Bana dokunma dedi. Hükümdar tabi dinlemedi. Nefsi tabi o anda artık galeyana gelmiş, önleyemek kendisinde. Dinlemedi. Hazreti Sare'ye kötü niyetle sokulmak isteyince ona asla beddua etti. Elin kurusun dedi ona. Hemen o anda eli kurudu. Kurudu eli böyle. Feşli oldu, eli kurudu hem de. Firavun tabi, Firavun değil de hükümdar, yok hükümdar. Bunu görünce tabi bir ürktü, şey yaptı. Dedi ki Hazreti Sare'ye, bak senin dedi Rabbin dedi, çok kuvvetliymiş dedi ona şimdi. Kendi tabi Müslüman değil. Sen Rabbine dua et. Rabbim benim elimi iyileştirsin, sana dokunmayacağım, söz veriyorum dedi. Hazreti Sare dua etti. Ya Rabbi bunu şifa ver dedi. Hemen iyileşti. Hadibe Aleyhisselam da dışarıda, bahçede bunları görüyor, konuşmanı duyuyor oradan. Allah'ın duyuruyor böyle. Şeffaf olarak her şeye görünüyor. Hükümdarın eğili iyileşince bu defa yine bir Sare'ye baktı. Onun güzeli karşısında kendini tutamadı gene. Yine sözünü bozdu, ahdini bozdu. Yine Hazreti Sare'ye gene sokulmak istedi tekrar. Tekrar sokulmak istedi. Bunun üzerine tekrar beddua etti. Elin kurusun diye bu defa iki eli birden kurudu. Yine yalvardı. Rabbine dua et de Rabbim bana şifa versin. Dokunmayacağım söz verdi yine. Fakat yine sözünden durmadı. Üçüncü defa tekrar yine saldırmak istedi. Tekrar beddua ile iki eli kuruyunca artık korktu iyice. İyice korktu artık. İlk üçüncüsünde, son seferinde ya hanım dedi, sen Rabbine dua et. Rabbim bana şifa versin. Artık benim sen kardeşimsin dedi. Sana el sürmeyeceğim. Söz veriyorum dedi. O da Allah'a dua etti. Şifa buldu. Bunun üzerine hükümdar dedi ki Sare'ye, ben sana dedi, hediye olarak buradan bir cariye vereyim dedi. Yani cariye, köle hanım anlamına geliyor. Hizmetini görür, sana yardım eder dedi. Götürdü bunu başka bir odaya. Orada ondan gösterir cariyeleri. Bak dedi, hangisi beğenirsen birini al dedi. Hazreti Sare baktı cariyelere, işte birini gönlü sevdi. İsmi Hacer'miş de bunun. O da Sallallahu aleyhi ve sellem'de nesline gelen öyle bir şeymiş ama. Tabii köyüne düşmüş kendisi. Onu aldı. Hazreti Sare validemiz, yanında cari Hazreti Hacer dışarı çıktı. Şimdi Hazreti Sare'nin bir üzüntüsü var şimdi. ama içi yanıyor üzüntüsünden. Eşi İbrahim ne derim meşinde? Onu inandıramam meşin bu işe. Yani bana el süremedi desem de inanmaz bana. Ona şimdi nasıl onu ikna edeyim diye öyle hüzünlü ağlayarak yanına geldi. Ya İbrahim ağlayarak konuşamadı. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, üzülme Sare. Bana Rabbim gösterdi. Ben sizin durumunuzu gördüm, konuşmanızı duydum ve üzülme dedi. Ama tabii rahatladı. Oradan Hayır şehri var Filistin'de. Hayır şehri. Hayır Rahman denir oraya, Hayır şehri var. Orta bir kasaba orası. Orada çok mübarek bir yer, o mübarek yeri. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın evinin olduğu yerde her gün orada bir çorba pişiyordu. Yemek pişiyor her gün orada. Ve misal rastladım orada. Çok mübarek bir yer orası. Oraya git yerleşti, oraya yerleştirdiler. Hadi Sare tuttu Hacer'i, cariyesini İbrahim Aleyhisselam'a hediye etti. Hediye edince İbrahim Aleyhisselam mülkü olunca onunla evlenmiş gibi oluyor Allah katında. Nikah gerek kalmıyor başka. Hazreti Sara'nın çocuğu olmuyordu. Dedi ki Hazreti Sara, ya İbrahim, ben de bunu sana hediye edeyim. Belki bundan çocuk olur da onu severiz dedi. Çünkü gurbetteler ama o anda. Hazreti Aleyhisselam, Hazreti Hacer'imize bir araya geldiler. Ve Hazreti Hacer hamile kaldı. Ondan bir erkek oğlu doğdu. İsmail Aleyhisselam oradan doğdu işte. Her şey ezelde takdir edilmiş. Her şey takdir edilmiş. Allah'ın takdiri neyse program aynen yazıldığı gibi devam eder. Hiçbir neden sebep bunu değiştiremez. Erteleyemez de. Hazreti Sare'nin gönlüne Allah-u Teala bir kıskançlık verdi. Daha evvel eski İbrahim Aleyhisselam'a geldi mi onu ilgilenirmiş tabi. Yalnızlardı. Şimdi çocuk doğunca İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam gelince çocuğuna bakıyordu, kucağına alıyordu. Onunla ilgilenip onu sevince Hasan'ın gönlüne bir kıskançlık geldi. Dedi ki İbrahim, ben bu Hacer'i, bu çocuğu görmek istemiyorum dedi. Ben bunu görmek istemiyorum. Al bunları buradan. Uzak bir yere götür bunları dedi. Nasıl olur ya Sare, ne yapayım bunları? İstemiyorum hiç. O anda bu ki Rabbi İbrahim Aleyhisselam'a peygamber vahiy geldi kendisine. Ya İbrahim, eşin ne diyorsa Sare, onu dinan itaat et. Öyle buyurdu. Yani gönle gelen kıskançlık da o da ilahi takdirin programının bir noktası orası da. Orası da. İbrahim Aleyhisselam bir deveye bindi. Bir tulum su aldı. Bir tulum da kuru hurma aldı. Hazreti Hacer'i, oğlu İsmail'i aldı. Devenin üzerine aldı bunları da. Yola çıktı. Nereye gideceğini bilemiyor tabii. Cebrail Aleyhisselam öne düştü. Ya İbrahim, benim peşinden gel dedi. Aldı onları. Filistin'de, Halil şehrine aldı onları. Mekke'ye götürdü. Aşağı göre 40 günlük yoldur o günkü şehirli deve yürüyüşüyle. O zaman ne Mekke şehri var ne de Kabe var. Daha evvel orada Kabe vardı ama Nuh tufanında kaldırılmış oradan o. Ne Kabe var orada, ne Mekke şehri var, ne insan yaşıyor orada. İbrahim Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'ın delaletiyle Kabe'nin yanı başında bir fundalık ağaç varmış. Kısa bodu bir ağaç varmış. Oraya indirdi bunlar ikisini de. Kendi inmedi ama. Hazreti Hacer'i indirdi. Oğlunu İsmail Aleyhisselam verdi ona. Suyla hurmayı verdi ona. Tabi İbrahim Aleyhisselam bir baba olarak da ilk evladı. Zaten o zor, yani sonradan çocukta oldu. İçi yanıyor, gönlü yanıyor. Gözlerin yaşını göstermek istemiyor. İkisinden bıraktı. Yine Rabbimin emri arkasına bakmadan gidecek. İmdana büyük tabanlar. Onları bıraktı arada. Döndü, tekrar geldi yere, yol etmeye başladı. Hacer, Hazreti Hacer, şu etrafına bakındı. Ne bir kulübe var, ne çadır var, ne de bir kuş sesi var. O zamanlar çölde kuş sesi geldiğin bir yerden, orada su olduğu belli olurmuş. Kuş sesi olmayan yerde, su orada yok anlamına geliyor. Hayat yok yani. Hazreti Hacer baktı ki, hiçbir varlığı göremediği gibi kuş sesi yok. Etrafa baktı, ateş gibi yanan kapkara taşlar, bir vadi orası, çukurdu tam Kabe'nin bulunduğu yerde, bir vadi bıraktı kendisini. Korktu. Koştu arkasından. Ya İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Böyle yaptı. Konuşmak izin yok ama. Hazreti geri döndü. Etrafa bakındı, yine korktu. Tabi bunun bir de gecesi de var. Gece karanlık olacak orada. Kimse yok orada. Hiçbir ağaç bir şey yok oralarda. Yine arkasından koştu. İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Yine yani bilmem karışmam gibi boynu büktü. Konuşmadı. Tekrar bakındı. Üçüncü sefer yine arkasından koştu. İbrahim, bizi kime bırakıyor musun? Kime bırakıyorsun bizleri? Şöyle dedi. Yoksa Allah mı emretti? Evet, başlık sattı. Allah emretti. O halde Allah bizi görür, bilir, rezzaktır, rızkımızı buraya gönderir buyuruyor. Allah tevekkül etişi yapmadı. Döndü. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'den doğup Peygamber Mekke'den başlayacağı için, Kabe şehrinden başlayacağı için bu Allah'ın ezeldeki takdirinin, programının bir ayağı, basamağı olarak İbrahim Aleyhisselam oğlunu alacak, oraya getirecek. Tabi o da imtihanın tabi olacak orada. Hacer Vadim'e imtihan olacaklar. Oraya bıraktı. Derken İsmail Aleyhisselam tabi biraz büyümeye başladı. Yemen tarafından bir kabile geldi oraya. Cürüm kabilesi diyorlar. O zamanlar çöl kuyuları devam etmezdi. Çöl kuyuları. Yıllarca su çekerler. Suyu çekilir kururdu. Bir yerden de kuyunun suyu çekildi mi o hayatta biterdi orada. Bir defa göç başladı orada. Bu cürüm kabilesinde kuyuların suyu çekilmiş. Kaç kuyulara varsa bulunduğu yerlerinde almışlar hayvanların eşini almışlar. Su arıyorlar çölde. Orasını biliyorlar mı peki bulunduğu yerini? Orada su olmadığını biliyorlarmış. Fakat bakıyorlar uzaktan kuşlar uçuşuyor orada. Diyor Allah Allah, burada su falan yok. Neden bu kuşlar burada duruyor acaba? Yani onlar her zamandan su araması kuşlardan birileri sıvılardı. Böyle. Bir defa birini gönderiyorlar. Git bakalım ne var orada. Gidip baktı. Bir genç kadın. Bir de çocuğu var. Yanı başına oturuyorlar. Bir de su var orada. Yani zemzem suyu. Tabi o konuya girmiyorum. Tamam doldurmayalım vakti ona diye. Selam verdi. O zamanki selama göre aldı selamını. Siz kimsiniz? Yani in misiniz, cin misiniz? İnsan mısınız, cin misiniz? Yani buradan tek başına geçiyorsun bu şekilde. Ben insanım. Bu da oğlum İsmail. Ben İbrahim, Hazreti İbrahim'in eşiyim, zevcesiyim buyurdu. Bunun oğlu buyurdu. Gitti haber verdi. Diğer kabilesine geldiler. Dediler ki izin verirsen dediler. Şimdi İbrahim Aleyhisselam eşiyim, zevcesiyim deyince ona karşı saygıları varmış. Derler ki eğer izin verirsen biz de buraya konaklayalım, bir ustan faydalanalım. Bir şart dedi, su hakkı bana ait olmak üzere dedi. Kabul ettiler, oraya geldi bunlar. Şimdi burada yine kadere bir bağlantı var kaderle. İsmail Aleyhisselam Hazretleri orada annesiyle kalsa, tabi büyüyecek, delikanlı olacak. Kim dönecek orada? Kim oraya gelir? Ama Rabbim onun eşini ayağına gönderecek şimdi. İşte o kabile suyu çekilecek, oraya gelecekler. İsmail Aleyhisselam bülü çağına erince dediler ki Hacer validemize, Hacer İsmail'i evlendirin dediler. Dilediğin kızını ona verelim, istediği kızına verelim, evlendirin dediler. Onu bir kızı evlendirirler orada. İsmail Aleyhisselam evlendi, annesi de vefat etti. Oğlunun evlendiğini gördü ama. Onu gördü. Ve Kabe'nin yanında. Onun da yoktu Kabe zaman daha. O kuzeyinde altınlık var ya, hilal şeklinde. İşte oraya gömüldü. Hazretleri, oradan mezarı orada. Oraya gömüldü. Oğlunun evlendiğini gördü ama. İbrahim Aleyhisselam yılda bir defa onlara görmeye geliyordu. Deve üzerinden konuşup geri dönüyordu. O şekilde. İbrahim Aleyhisselam yine geldi. Sordu, İsmail Aleyhisselam sordu, evine gitti. Evden bir kadın çıktı. Sordu, sen İsmail'in nesi oluyorsun? Onun ben eşi, zevcesiyim dedi. İbrahim Aleyhisselam gelinin yanı beğenmedi ama. Huyunu beğenmedi. Sordu. Nasıl yaşantınız burada? Rahat mısınız? Hep şikayete başladı. İşte kıtlık, darlık, şunlu hep şikayete başladı. Suratı asık, huyunu beğenmedi. Neden beğenmedi? Çünkü ondan bir peygamber, peygamberimizin nesli oradan gelecek. Ona layık değil yani. Ona layık değil. Dedi ki ayrılırken, İsmail eve geldiği zaman ona benden selam söyle. Evini çok güzel beğendim. Yalnız evin eşiğini beğenmedim, bunu değiştirsin, ona söyle. Peki kim deyim selam gönderen? O bilir dedi. İbrahim Aleyhisselam döndü, gitti. Akşam üzeri İsmail Aleyhisselam ava gidiyormuş. Avdan geldi, oymuş geçim yani. Daha eve yaklaşınca babasının kokusunu aldı. Tabi o da peygamber olacak. O da o makamda kokuyu aldı. Koşarak eve geldi, eşine sordu. Bugün buraya birisi geldi mi? Çok kadar önemsemeden tabi cevap veriyor. İşte bir yaşlı biri geldi. Peki ne yaptı, ne oldu? İşte şunu şunu sordu. Sonra ne oldu? Güya bir şey söyledi ama bunun biri. Evi beğenmiş, eşiği beğenmemiş. Onu değiştirsin dedi. Dedi ki eşik sensin dedi ona. O benim babam dedi. Babam bana tavsiye etmiş, seni bırakmamı tavsiye etmiş dedi. Yani hiç kusura bakma, helalaşalım dedi. Ben seni boşuyorum dedi, git babana dedi. Ondan ayrıldı. Ondan sonra başka hanımla evlendi. Hemen yine başka kız verdiler kendisine, o kabile. Kendisi seviyorlardı. Yine seneye İbrahim Aleyhisselam geldi. Evi birli eve geldi. İsmail diye bağırdı ev üzerinden. Yeni gelin çıktı ama yeni gelin de gelinmiş. Yani peygamber doğuracak ana. Öyle bir hanımmış. Hemen çıktı. Aman buyur amca babacığım buyur. Bilmiyor tabii kim olduğunu. Ama gönlü sevdi İbrahim Aleyhisselam'ı. Yani iyi insanı iyileri severler. Onun gönlü sevdi. İlle gel buyur. Kızım ben gelemeyeceğim. Bana izin yok aşağı inmeme. İşte İsmail nasıl? İşte o şöyle iyi. Nasıl geçiriyorsunuz? Elhamdülillah. Hepsi var evimizde çok şey elhamdülillah. Hep Allah şükrediyor. İbrahim dönmek istedi. Baba ne olur dönme. Ev dedi et var, kuru et var dedi. Süt var dedi. Onları vereyim. Devletim ye bunlar dedi. Peki kızım dedi. Evde ona ikram ettirdi. Su getirdi ibrikle. Yüzünü yıkattı, ayaklarını yıkadı kız gelin orada yardım etti ona. İbrahim Aleyhisselam baktı ki evet bu hanımdan peygamber doğabilecek tipte bir kadın. Ona layık. Dedi ki kızım İsmail eve gelince ona benim selamımı söyle. Şu eve baktı. Ev çok güzel ama eşiği daha güzel. Eşiğine sahip çıksın dedi. Peki dedi. Anlamadı anlamını ama baktı ki bu kişi boş konuşmaz ya. Bu hikmeti var diye kabul etti onda. Yine akşam İsmail Aleyhisselam geldi. Babasını göremeyecek imtihan tabi onlara. Eve yaklaşınca yine kokuyu aldı. Koşarak eve geldi. Eşine sordu. Buraya kimse bugün geldi mi? Ağlıyor gelin evde ama. Niye ağlıyorsun? Ah İsmail. Sen de olsaydın belki bizim misafir kalırdı. Öyle bir insan evimize geldi ki her taraf nur. Öyle feyizli insan geldi. O kadar feyizli kişi evimize geldi. Ağlıyor. İlla istirahatim kalmadı şey olmayınca. Peki ne dedi? Bilmem dedi. Bir söyledi bir şey ama tabi boş konuşma onlar dedi. Evi beğenmiş de eşiği daha çok beğenmiş dedi. Eşi sensin dedi böyle. Babam seni beğenmiş dedi. Artık İnşallah beraber olacağız dedi böyle. Ondan bir oğlu oldu İsmail Aleyhisselam'ın. Adı da Kaydar oldu. O günkü şeye göre, onların sözlüklerine göre adı Kaydar oldu. Daha baş çocuğu da oldu. Fakat Peygamberimizin soyu o kadından, İsmail Aleyhisselam'dan ve o Kaydar'dan ben soyu geldi. O şekilde geldi soyu. Demek ki peygamberlerin ruhları ayrı yaratılmış, daha özel yaratılmış ruhları. Yine peygamberlerin bedensel yapılarının da yapısı da daha özel oluyor. Yani ana babanın ahlakı, nikahı, her şey temizliği olması da şart geliyor. Bu şekilde peygamberin nuru babadan oğula, babadan oğula, bir babanın 4-5 oğlu olduğu zamanlar hangisi en güzelse ahlaken, dürüstçe, her yönden nur ona geçiyormuş. Bu şey nuru gele gele Abdülmuttalib'e geldi nur. Abdülmuttalib. Nur ona geldi. Abdülmuttalib de Mekke'nin de Kureyş'i reisi kendisi Kureyş'te. Fakat çok ağırlı olan kişiydi. Dürüst, güvenli kişi, sözü yerinde. Herkesini sayardı. Hatta Ebrehe bile fil ile Kabe'yi yıkmaya gelince dediler ki askerleri, bak Kureyş'in reisi geliyor, görmüşsünüz sen dediler. Gelsin dedi ki Ebrehe, orada işgale gelen bir kişi, büyük ordunun sahibi, komutanı, devlet başı orada kendisi. Abdülmuttalib görünce elinde olma ayağa kalktı, ona saygı gösterdi ona. Yani öyle bir yapısı varmış kendisinin. Nur Abdülmuttalib'e geldi. Nur onda şimdi. Evli. Çocukları da vardı. Nur onun alnında ama. Gönlüne geldi ki bir hanım daha alayım diye. Tabi bu Mevlamızın takdir muhtemelidir. Bir hanım aldı. Adı Fatıma. İşte bir hanımla evlendi. Onunla evlendiği gece alnındaki nur o kadına Fatıma'ya geçti. Önceki demek ki hanımı Ebu Leheb'in anneleri onlar çünkü onlar. Baba ayrılır onlardan. Onlara demek ki layık değil demek ki o nur. Aldığı, son aldığı hanım Fatıma Hanım, nur ona geçti. Ondan oğlu Abdullah dünyaya geldi. Ve nur artık Abdullah'ta kaldı şimdi. Nur ona kaldı. Hazreti Abdullah o dönemde, yani Mekke müşriklerin içerisindeki gayet insanlar vahşi yaşayanları vardı kendilerinin. O dönemde bile bir kız gibiymiş o dönemde. Konuşma yüzü kızarırmış, öyle hayası, edebi, terbi, her açıdan bir peygamber babası olacak tipte. Öyle kişiymiş kendisi. Evlenme çağı geldi. Babası Abdülmuttalib, hem Kureyş'in reisi, ağırlığı var Mekke Mükerreme'de. Babası kız arıyor oğluna. Bu da karışmıyor. Arıyor. Derken işte şu olur, bu olur derken en sonunda Vehb'in kızı Amine. Onu tavsiye ettiler Abdülmuttalib'e. Bak Abdülmuttalib dediler. Onun Abdullah büyüdü. Hatta o gün koşullara göre evlenmesi geç bile kalmıştı. 25 yaşına varmıştı. Erkenlerden orada o zamanlar. Bak onun abla evlenme çağı geldi. Geçmek üzere. İşte Vehb'in kızı Amine var. Tam onlar layık dediler. O kız her açıdan insan üstü melek gibi bir kız buna layık. Abdülmuttalib'in de bu anda gönlüne hoş geldi. Daha önce bir gönül bir şey kabullenir. Önce gönül bir şey kabullenir. Akıl sonradan o yorumlar nasıl olacağını. Önce gönül meselesidir. Gönlü bunu kabullendi. Düşündü ama acaba Vehb kızını bana verir mi ama acaba? Derken Vehb kendi oraya geldi, Andra'ya geldi. Tabii hoş beşten sonra dedi ki Abdülmuttalib, ya Vehb ben sana gelecektim. Hayrola ne var? İşte durum böyle. Oğlum abla kızını istemeye gelecektim. Ben onun için geldim buraya dedi falan. Hayrola? Bana rüyamda bir ses duydum. Rüyamda kız Amine'yi abla ver diye. Böyle bir ses duydum. Ama bir kız babası olarak bunu nasıl açıklarım diye biraz bir çekingendim. Ama senin mesajı açınca bana iş kolaylaştırılıyordu bence. Hemen tabi orada karar verildi. İlk aktı yapıldı. O zamanlar kız küçükse biraz beklenirdi. Kız ergin çağına ermişse beklenmedi ki akt edilir mi erinirlerdi. Yani günümüzde gibi bir tanıtı yoktu o zamanlar. Ve Allah'ın izniyle ikisi tabi evlendiler. Bir araya geldiler. Geldiler. Ve Abdullah'ın alnındaki nur o gün Hazreti Amine validemize geçti o gece. Geçti. Peygamberimizin de bedensi yapısının temeli atılmış oldu. Şimdi tabi bunda bir de cinsel bir mesele ortaya çıkar. Yani bir şehvet yönden çıkar. Fakat onların duyduğu hal başka halde muhtemelen böyle. Başka halde böyle. Yani ruhsal bir hal ile, öyle feyizlerle, başka bir hal ile, çünkü bir peygamberin bedensel yapısının özü, yani hücresi, Hazreti Amine'ye geçecek orada, öyle bir ruhsal bir hal ile abla emanetini eş Amine'ye orada o gece teslim etti. Teslim etti. Ve Nur Muhammediye annesi Amin'in alnında parlamaya başladı. Peygamberimizin anne karnına düştüğü zaman ondan yıllarca önce birkaç yılda Mekke-i Mükerreme'de çok kıtlık varmış. Hiç yağmur yağmamış. Otlar kurumuş, ağaçlar kurumuş, hayvanlar artık ölmeye başlamışlar ve kıtlık varmış. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin ana karnı düşmesiyle birlikte gökten bol bol yağmurlar yağdı o yıl. Çok güzel yağmurlar yağdı. Bereketli yağmurlar yağdı. Muazzam bolluk oldu. Otlar, ağaçlar, bitkiler hepsi yetiştiler. Bolluk oldu. Yine Peygamberimizin ana karnındayken de fil olayı da o zaman oldu. O da Peygamberin mucizesi olmuş olarak o da o zaman meydana geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz ana karnında 2 aylık iken dedesi Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ı çağırdı. Bak Abdullah, haber aldığıma, duyduğuma göre dedi, oğlun, oğul Abdülmuttalip o zaman da evladın olacak, hamile, gelin dedi, hamile kalmış. İşime doğuyor ki dedi, bu doğacak olan çocuk başka bir çocuk olacak bu dedi. İçime öyle doğuyor dedi. Sen de şimdi de Şam'a doğru git, giden kervanla birlikte dönüşle Medine'ye uğrasın. O da hurma al, buraya getir. Getir dedi, torun doğunca ben develeri keseceğim. Deve, hurma, süt ikram eder dedi, misafirlere dedi. Mekke'de hurma olmaz. Dünyanın en iyi hurması Medine'de olur. Hazreti abla tabi, babasının bu tavsiyesiyle, emriyle, helallaştı eşiyle, Hazreti Amine ile yola çıktı. Daha Şam'a varamadan Medine'de, dayıları vardı Medine'de, onlara uğradı. Orada birdenbire hastalandı, bir de hiçbir şey yokken. Hastalandı orada. İşte başı dışı derken, derler ya baş ağrısı bahane, ece gelince, ömrü bir tamamlandı. Yani görevini yaptı. Görevini yaptı. Çünkü peygamber baba ihtiyacı peygamberi. Babalı ihtiyacı onun bakıma. Orada vefat etti. Medine gömüldü oraya. Cennet-i Bakiye değil ama. Medine oraya gömüldü orada. Tabii kara haber geldi Mekke-i Mükerreme'ye. İşte Abdullah öldü diye. Babası Abdülmuttalip tabii oğul olarak üzüldü. Hazreti Amine de yeni evli. Daha 2 aylık evliydiler. Karına çocuğu da vardı, eşi öldü, yavrusu yetim kaldı, kendi dul kaldı. O zamanlar da yetimleri toplum iyi görmez demiş yetimleri. Aşağılarlarmış toplumu yetimleri, yetim derekten. Hazreti Amine zaten işçiyle kapalı kadınmış, öyle hanım kadınmış. Dul kalması, çünkü yetim kalması onu çok ama çok duygulu üzdü kendisine. Böyleyken Rüyasında bir ses duydu. Kimseyi göremedi. Rüyasında bir ses duydu. Ya Amine, üzülme. Sen insanın en hayırlısına hamilesin. İnsanların en hayırlısına hamilesin. İsmini doğduğun Muhammed koy ismini kendisine. Ve Hazreti Amine Hatun şöyle buyuruyor. Ben diyor oğlum Muhammed'ime hamile kaldığım zaman ancak hamile olduğumu aletim kesildiğini anladım hamile kaldığımı. Diğer kadınlar gibi bir şey görmedim ben diyor. Yani aşermesi, bulantı, şunlara, bunlara bir şey görmedim ben diyor. Normal hayatım devam etti. Ancak aletim kesildiği için hamile olduğumu anladım diyor. Ve yavrum Muhammed'im benim karnımda büyürken onu ben taşımadım, o beni taşıdı. Bana da hafiflik verdi Mevlam. Sanki kuş gibi oldum, adeta yer çekiminde artık kurt çıkmış oldum. Eyhal oldu böyle diyor. Bazen geceleri aklıma eşim gelir diyor. Tabii eşim öldü, dul kaldım, karnı çocuk var. Ağlama başladığım anda diyor. Karnımdaki çocuk Allah'a tesbih ederdi diyor. Allah'a zikrederdi. Sesli olur. Onu duyardım diyor. Yavrumun, karnımdaki yavrumun zikrinden dolayı olan o feyiz, manevi hallerle çok güzel hallere gelirdim. Üzüntümü unuturdum. Buyuruyor. Tabii her şeyin bir vakti saati var. Rabbim takdir etmiş adı cemaatimiz. İşte bulunduğumuz ay. Rebiülevvel ayı. Bu ayın 11'ini 12'ye bağlayan gece. Bu gece. 11'ini 12'ye bağlayan gece. Hazreti Amine validemizin doğum vakti artık o geceye gelmiş. Ama kendi farkında değil. Çünkü ağırlaşmadı bedeni. Bir ağırlık istemedi kendisi. Normal şekilde. O gece 3 tane hanım da evinde bulundu. Allah'ın takdiri. Yalnız kalmadı. Bir adı Safiye. Halası oluyor. Biri Şifa Hatun, biri de adı Fatıma diye bir kadıncağız vardı. Üç kadın da o anda evinde bulundular. Allah'ın izniyle orada. Yalnız kalmadı orada. İşte tabi o gece olan oldu muhteremler. O gece olan oldu tabi. Sabaha karşı güneş doğmadan Fecr-i Sadık deniyor. Fecr-i Sadık deniyor. Yani imsak vaktinin çıkış anı var ya, ona Fecr-i Sadık deniyor. Fecr-i Sadık doğduğu anda, daha güneş doğmadan önce, Hazreti Amine validemizin artık doğum anı son dakika artık geldi orada. Önce bir ses duydu Amine, bir ses duydu. Fakat çok ama çok gür bir ses duydu. Ya Amine diye muazzam bir ses duydu. Bir sarsıldı, irkildi, ürperdi biraz da. Demek ki onu duyması gerekiyor. Doğum konuşması için. Hep bunlar ilahi takdirin perde perde uygulaması. Bir ses duydu. Ya Amine diye ses duydu. Bir ürperdi. Bir sarsıldı. Derken bir kuş birden bir evinde belirdi. Beyaz kuş. Büyükçe bir kuş. Evinde belirdi. Kanadı ile Hazreti Amine'nin arkasını sıvazlama başladı. Sıvazlarken arkasını korkusu gitti hastanemize. Korkusu gitti. O anda susamıştım diyor. Susamıştım diyor. Ona bir kase. O zaman tabi tas diyorlar. Bardak o zaman kullanılmıyordu. Bir tas. Ama dünya madenine benzemeyen bir tas. Göz kamaştıran böyle büllür bir tas içinde. Bana bir su verdiler. Su da hem soğuk hem çok tatlı bir su imiş. İç bunu amen ediyorlar. Ve o anda yanında bir şey hanımlar beliriyor yanı başında. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye gibi hanımlar. Ve cennette huri kızları yanına geliyorlar. Yanına geliyorlar, etrafına çeviriyorlar. O şerbet, yani tatlı, soğuk suyu içtiğim anda ben nur oldum diyor. Nur oldum diyor. Artık kendimi fark edemedim diyor. Yani bütün bedenim nur oldu. Odam nur oldu. Bütün dünya nur oldu o anda. Nur oldu. İşte o nurla birlikte yavrum Muhammed'im diye dünyaya geldi bu yöntemler. O anda diğer üç kadın, onların da gözlerinden perde kalkıyor o anda, kalkıyor. Onlar da çok şey görüyorlar o gece. Çok şey görüyorlar. Bütün dünya aydınlanıyor o anda. Yani doğudan batıya bütün dünya aydınlanıyor. Doğuya batıya Kabe üzerine birer sancak dikiliyor. Melekler müjde veriyorlar. Cennetten sesler geliyor. Alem başka bir alem oluyor anda. Peygamber'in dünyaya geldiği anda, o anda. Zaten bütün her şey onun için yaratıldı. Her şey onun için yaratıldı. Yani geldiği anda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii hiç ağrısız, sancısız ve ebesiz kendiliğinden dünyaya geldi. Dünyaya geldi. Yere, yüzü koyunu yere düştü. Secde haline düştü yere. Düştü. Göbeği kesilmiş olarak doğdu. Ve sünnet olarak doğdu. Doğdu. Hemen secdeye kapandı. Secdede bir şeyler, yavaşça bir şey söylüyor secdede. Diyor ki Hala Safiye Hanım, validemiz, kulağım ver dinledim diyor. Şunu söyledim, duydum diyor. Üç sefer, ümmeti, ümmeti. Yani ümmetim, ümmetim. Dediğini duydum, görüyor. Bir de kelimesine getirdiği rivayet ediliyor. Yani orada. Diyor ki Hala Safiye aldım ben diyor onu diyor, elime diyor, yıkamak istedim. Bana bir ses geldi. Onu bırak yıkama. O tertemiz o. Onu yıkama dedi bana. O tertemiz yıkandı o. Yıkamadım diyor. Yine odaya bir nur kapladı. O anda baktım. Annesi hepsi görüyorlar. Peygamberi bir kundağa sarılmış olarak görüyorlar ondan. Cennetten gelen ipek, beyaz ipek. Beyaz ipek gelen ve ipek kum peygamberi sarılmış olarak orada görüyorlar Hazretlerini. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dedesi Hazreti Abdülmuttalip de Kabe'deymiş o anda. Kabe'sine yapışmış, Allah'a da yalvarılmış arada. O da bir ses duyuyor. Ya Abdülmuttalip, Amin'in oğlu oldu. Sana müjde. Adını Muhammed koy diye. O da geliyor. Hemen koş eve geldi. Amin, Amin'e seslendi. Buyur içeri gel. İçeri girdi. Peygamber gördü. Yani doğmuş gördü. Peygamber Aleyhisselam'ın tabi doğuşu bebekliği bile daha bir başka yapıdaydı. Gülümseyerek öyle dünyaya geldiyken hiç ağlamadan dünyaya geldi. Peygamber'in doğduğu anda bir de dünyayı kapsayan çok olaylar oldu o anda. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber ulaşacağı yerler o anda. Yani dünyanın neresi ulaşırsa peygamberimizin peygamberliği, onların her yerinde bir olay oldu. Ne oldu? Ne kadar putlar varsa hepsi bundan devrildi o anda. Kabe'de putlar vardı. Hepsi bundan devrildiler. Hatta o anda Mekke'nin birisi Kabe'nin yanındaymış. Bakıyor, put yüzü koyuyor yere düşüyor. Yere düşüyor. Alıp yere koyuyor, yine düşüyor. Üstüne tekrarlıyor, yine düşüyor. Ne kadar kiliselerde, yani peygamber gireceği yerlerde, Roma, İrhep de buna dahil, ne kadar put varsa her birisi yüzsüz koyu yere düşürler bunlar. Şimdi bilhassa İran'da olaylar çok oldu muhteremler. Tabi Roma'da da oldu da, ikisini de ağır şeyini sığmayacak şeyim sohbetimize. İran'daki olaylar çok ilginç oldu, İran olaylar. O zaman İran'da devlet olarak Sasani oğulları, onlar vardı İran'da. Hükümdar olarak da. O gün İran devleti de dünyada süper güçtü. Roma gibi. İran kilisesi diyorlar. Yani hükümdarına. Baş yeri Medain'de büyük sarayın varmış. O da peygamberimizden doğduğu anda o saniyede sarayında deprem oluyor. Yalnız onun sarayında ama. Şehirde deprem olmuyor. Sarayında deprem oluyor. Saray altı sallanıyor sarayı. Sarayın 14 tane burcu, yani kulesi de yıkılıyor anda. Tabi betondan, taştan, onu da büyük kule birdenbire patır patır düşünce, saray depremi sarsılınca, hükümdarı, İran hükümdarı, Nuşirevan'dı o zamanlar, adil kişi kendisi ama, tabi korkuyor, paniğe kapılıyor, kaçıyor dışarı falan, bakıyor, başka deprem yok. Yanında deprem onun sarayında olmuş ve 14 tane de Sarayın kulesi yıkılmış yerlerde, taş yığını halinde yerde. Tabii çok korktu. Topladı o zamanki bilginçleri topladı. Onlara sordu şimdi. Ben böyle böyle bir hale karşılaştım. Yani bu rüya değil. Bu bir gerçek işte bak. Çünkü kulede yerde yatıyor. Böyle bir olay oldu. Bu acaba neye alamet bu acaba? Ne olacak acaba? Korktu şimdi orada. Onlar bunu görüşürlerken bir haber geldi. İstihar denen yerden haber geldi. Orada bunların ateş haneleri varmış. Yani mabetleri varmış. 1000 yıldan beri ateş ve devamlı yanıyormuş arada. 1000 yıldan ateş yanıyormuş arada. Hiç sönmek üzere. Yani onlar ateş perestti. Onun inancına göre ateş sönerse kıyamet kopacak. İnançlarına göre. Ateş sönmesin diye devam atarlarmış. Fakat haber geliyor ki 1000 yıldan beri yanan ateş birdenbire söndü, kül oldu buyuruyorlar böyle. Haber geliyor. Bunun üzerine Nuşirevan, hükümdar yani, daha çok korkuyor. Allah Allah. Sarayım deprem oldu, kulelerim yerler yıkıldı ve ateşimiz de söndü. Daha çok korkmaya başlıyor. Yine haber, bir haber daha geliyor. Onların kutsal sayıda bir göl vardı. Kutsal göl vardı. Sahabe gölü diye. O gölün de birdenbire suyu çekildi, kurudu habere geliyor. Bunu araştırıyorlar. Hepsi aynı anda oluyor bunlar ama. Hükümdar bunun üzerine başkadı diyorlarmış. Müebbeden. Onların dillerince onu davet ediyor sarayına. Onunla bu konuyu konuşuyor. Diyor ki hükümdarım ben de diyor rüyamda aynı gece aynı anda. Ben de rüyamda diyor develerin diyor develerin atları sürüp Dicle'ye geçtiğini gördüm diyor. Rüyamda gördüm diyor. Büyük büyük develer. Heybeti develer. Atları sürüyorlar. Dicle'ye geçip İran'a girdi bunlar diyor. Ben de bu rüyamda gördüm deyince daha çok korkuyor bu sefer. Araşıyorlar. Bunu işte kim çıkar bunu kim bunu çözümler diye. Buna bir tavsiye ediyorlar. Abdülmesih diye biri var o yönerde, o yörede. Çok işte kendisi. Onu buna tavsiye ediyorlar. Bunu çağırtırıyor. Ona durumu anlatıyor. Diyor ki Abdülmesih hükümdarım bu iş diyor çok karmaşık bir iş. Bunu ben çözemem diyor. Peki ne olacak bu iş diyor. Benim dayım var diyor. Şam tarafında oturuyor. Adı Satıh. Benim dayım var diyor. O dünyada bir tane diyor. Eğer çözerse bu işi, o çözer diyor. Bana izin ver diyor. Ben diyor dayıma gideyim, ona durumu anlatayım, buraya öyle geleyim diyor. Peki buna gereken atları şununla buna veriyor, yardımcı buna veriyor. Çok acele. Çok acele ama dayına git, ona durumu anlat, ona haber getir bakalım. Abdülmesih dayısı Satı'ya gitti. Satı, dünyada yaratılan ayrı bir varlık mı muhteremler? İnsan kendisi. İnsan kendisi. Fakat başka bir varlıkmış ama. İnsana benziyormuş kendisi. Yalnız başında kemik varmış. Kafasında kemik varmış başında. Dışında başka hiç kemik yokmuş bedeninde. Böyle olunca da devamlı sırası yatırıyormuş kendisini. Et yığını halinde. Bir de dili kımıldıyormuş. Dili konuşuyormuş. Çok feci güzel konuşuyormuş. Yani tek dili kımıldıyormuş. Başka hiçbiri kımıldamıyormuş. Parmakları falan da. Ağzına sıvı gıda veriyormuşlar, ağzına veriyormuşlar. Böyle besliyormuşlar kendisini. Böyle insana da benzeyen, insan diline konuşan, hiç eşi gören bir varlıkmış kendisi. Hatta bu nedeni şöyle diyor bazı ulemalarda, bu iki kadının görüşmesi olmuş diyorlar. İki kadın birbirine temasla bulunmuşlar. Kadını şey geçmiş, onda olmuş deniliyor. Burası da bilemiyoruz tabii. Yani Satı olayı gerçek bir olay bu. Böyle bir kişi varmış. Abdülmesih yeğeni oluyor onun. Geliyor. Bakıyor dayı Satı da ölüm yatağındaymış o anda. Ömrünü de biliyor ama Satı'nda. Yani ömrü belirli değilmiş. Artık ne kadar yaşlı bilmiyor. O kadar uzun yaşamış kendisi de. Yeğeni Abdülmesih geliyor. Dayı artık gözün kapamış son nefeslerindeymiş. Dayı ne olur? Beni hükümdar gönderdi bana yardımcı ol. Açıyor, söyle bakalım yeğenim diyor. Onun durumu anlatıyor. Böyle böyle diyor. Şöyle diyor, develerin diyor, altları sürüp diyeceği geçmesi diyor, deve Arap malıdır. Araplar diyeceği geçecekler diyor, İran'ı işgal edecekler diyor. İran alacaklar bunlar diyor. Buraya hakim olacak Araplar böyle diyor. Peki dayı, hükümdarın 14 kulesi yıkıldı. Bu ne işaret? 14 tane hükümdar geri geçecek, İran devleti oradan kalkacak bir yere böylece. Bunların cevabını veriyor ve son nefesini orada veriyor, ölüyor o da sattı böyle. Hükümdar tabii geliyor adım geçti. Efendim durum böyle böyle. Antrenin meselesini. Şimdi Nuşirevan, o günün hükümdarı, madem yakında olmayacak bu, 14 hükümdar gelip geçecek. Ki o zaman uzun bir zaman alıyormuşlar. Bu da zaman alır diye. Ama çok kısa zamanda geçti bunlar. Hatta babası, oğlu babası öldürdü. Çok ihtilal oldu. Çabuk geçti bunlar. İşte bu şekilde Peygamber doğduğu gece böyle İran'da, Roma'da, Şam'da, dünyanın çok yerlerinde olaylar oldu. Olaylar oldu bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyaya geldi. Tabi dünya başka bir dünya oldu. O gece cinler göğe çıkmışlar. Cinler esten göklere çıkardı cinler. Çıkarlardı, göklere çıkarlardı. Gökteki meleklerin konuşmasını dinlerlerdi. Şimdi dünyanın yönetim merkezi birinci gök, birinci semadır. Nasıl insanı yöneten beyindir? Dünyadaki madde alemidir. Dünya madde alemi dünya. Bunda yönetim merkezi birinci semadır yönetilir. Yani bu sene ne olacak? Kaç tane yağmur yağacak? Kaç tane pirinç olacak? Ne olay olacaksa oradan yönlendirilir. Cinler göklere çıkıp meleklerin konuştuğunu duyarlı dinlerlermiş. Gelip bunu bahçelere fısıldarlarmış bunlar. İşte bunlara o zaman kâhin derlerdi bunlar. Tabii kâhinlik hep tam tutmamakla beraber bazı da hesap eder mi o zamanlar? Peygamberimizin doğduğu gecede cinler doğum vaktinde yine gökte çıkmak istiyorlar. Melekler bunları gökten kovuyorlar bunları. Yasak diyorlar. Gökten kovuluyor cinler. Bunun üzerine cinler topluyorlar bir araya. Acaba ne oldu da gökte bize kapandı. Oraya çıkamıyoruz. Üzülüyorlar. Bunun üzerine iblis yani şeytan onların başıdır. Ona gidiyorlar. O başı ağlamaya. Ah! O Muhammed doğdu bu gece o zaman lise diye böyle. O zaman Muhammed doğdu. Onun doğduğu gece gökler cinlere kapanacak muhtemelen. Kapanacak diyor. Ve cinler de gökyüzü kapandı. Ondan sonra da bu kainatı devri de kapanmış oldu. Yani günümüzde var bakıcılar. Ondan sonra yalancı sahtekar tabi onlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi hayatını dinlemek insana bir feyiz verir muhtemelen. Fakat asıl amaç nedir? Peygamberimizin yolundan, izinden gitmek sevgili muhtemelen. Yani Peygamberimizi önce sevmek. Yani Peygamberimizi daha doğrusu sevebilmek. Dille değil. Tabi sevginin mahalli gönül kalptir. Peygamberimizi gönülle kalpte sevebilmek. Üç türlü sevgi var, muhabbet diyorlar. Üç ayrıyor bunlar. Biri muhabbeti tabii deniyor buna. Yani tabii doğal bir sevgi anlamına geliyor. Nedir bu? İnsanın evladını sevmesi, ana babasını sevmesi gibi. Bir kuş da yavrusunu sever, bir kedi yavrusunu sever muhtemelen. Nedir bu? Muhabbeti tabii bu. Bu düzenin devamı için Allah'ın verdiği bir doğal bir sevgidir bu. Bu kuşa da var, karınca da var, insana da var bu. İkincisi, muhabbeti nefsani deniyor. Nefis adına sevgi. Bir erkeğin kızı, kızın erkeği sevmesi, eşlerini sevmeleri. Bu da muhabbeti nefsani deniyor buna. Üçüncüsü, muhabbeti kesbi deniyor buna. Muhabbeti kesbi, kesip kazanç anlamına geliyor. Yani çalışarak, dinlerek el elden bir sevgi. Peygamber sevgisi demek ki öyle muhabbeti tabii gibi değil. Doğal gibi değil. Nasıl olacak? muhabbeti kesbi olacak. İstek de olacak, çalışmak olacak. Ancak o zaman bu sevgi elde edilebiliyor. Bu işi ne yapmak gerekiyor? Peygamberimizi çok çok tabii hatırlamamız gerekiyor sevgili. Peygamber aslattır. Yani günümüzde çok ama çok unutuluyor. Yani her zaman hatırlamalıyız peygamberi, her işimizi hatırlamalıyız. Her işimizde. Mesela oturur sofraya. Peygamberimiz şöyle yemek yerdi, besmele çekerdi, sağ eline yerdi ve sofraya böyle otururdu. Mesela Peygamber Aleyhisselam sofrada bağdaş kurmazdı muhtemelen böyle. Ve bir yere dayanmaz Peygamber zaten böylece. Ve şöyle buyururdu. Ben Allah'ın kuluyum, ben kul gibi oturur, kul gibi yerim buyurdu böyle. Arka yaslam da öyle, bunlar acem işi bunlar böyle buyurdu. Yani bunlar bir böbürlenme işareti bunlar buyurdu böylece. Eve giriş, sayıkta girme, evde selam verme, çıkarken yine sayıkta çıkma, Allah'a sığınır çıkma. Hatta az cemaatimiz yani tuvalete girip çıkma, banyoya girip çıkma bile her işimizi inşallah Peygamber'e uydurmamız gerekiyor. O zaman hem insanın sağlığı da düzelir. Mesela sıcak yemek mekruh oluyor İslam'da. Peygamber mekruh böyle, sıcak yemek. Eğer bir yemeğin, işte bir meşrubatın, çayı olsun, bir şey olsun, kahve olsun, dumanı çıkıyorsa işin mesela mekruh oluyor, çirkin, kiri oluyor. Peki içmeye bunu buyurursunuzdur. Neden? Demek ki insana bu zararlı muhtemelen böyle. Yani soğuğuna zararlıysa zaten onun şekli zararlı. Bu işin mesela su, güneşi açıcı ısınsa, yani bir su kapta su olsa, kabının ağzı açık olsa, açıkta kalan su güneşi ısınsa, bunu yıkanması da mekruh oluyor. Neden? Güneşe giren zararlı ışınlar var. Onların su şeffaf içine emiyor, çekiyor. Bu da insanın cilt hastalığına sebep olur bak bu terapiler. Yine Peygamber'in tavsiyesi yatarken elinizde ateşi bırakmayınız buyuruyor muhtemelen bak. Ateşi bırakmayınız buyuruyor muhtemelen. Neden? Kişi yatınca tabii kapıları kapanıyor. Ateş ne yapıyor? Oksijen bizi çok tüketiyor. Yani biz oktan daha fazla oksijen ateş tüketiyor. Hava oksijeniniz kalıyor adamın. Demek ki Peygamberimizin her tavsiyesine uyarsak hem inşallah sağlığımız düzgün olur. Bir de Peygamberimizin tabii manevi tavsiyeleri var. Nedir bunlar da? Sabır. Sabır muhtemelen. Sabretmek. Böyle. Aceleci olmamak, telaşçı olmamak. Bir insan bir şeye acele karar verdi mi o kişi buna aldanır. Neden? Acele şeytanı için muhtemelen. Teenni, yavaş hareket etme, Rahman'ı emredecek. Demek ki sabırda, acele etmemekte, Allah-u Teala'ya tevekkülde, Allah-u Teala'ya şükürde, Peygamberimizin maddi manevi sözü uyarsak, inşallah hem ruhsal sıkıntı gider, gönül darlığı gider işimizde, hem bedenimiz sağlıklı olur aziz cemaatimiz. Peygamberimizin doğum gecesi, tabi bu yıl inşallah bu akşam muhteremler aylardan Rebiülevvel ayı belli muhteremler. Ay olarak Rebiülevvel ayı ve 11'ini 12'ye bağlayan o zaman parası ne gelmiş denkene işte. Parası günü Peygamber'in doğduğu ev hala duruyor Mekke-i Kerem'de muhteremler. Haşimoğulları mahalledini oraya. Haşimoğulları mahalledini oraya. Safa Tepesi'nin yakın. Tabi aynı ev durmuyor. Tabi yıkıldı gitti de ama aynı yerinde ev yapıldı. Kütüphane şu anda orası. Diğer de açık orası. Aynı peygamber doğduğu o da belli. Şimdi adı cemaatimiz günümüzde Nisan ayında kurtulduğu haftada bir şey çıkarıldı. Peygamberin doğum Rebiülevvel ayıdır muhterem. Nisan ayı değil muhterem. Tamam Nisan ayından gelebilir. Geliyor da çünkü milad için çevirme bir usulü var, kuralı var. Çok basittir bu. Çevriliyor. Fakat Peygamberimizin doğumu Nisan'da kutlanamaz cemaatimiz. Çünkü Nisan ayı nedir bunlar? Rum ayları bunlar. Eskiden Romalıların ayları Ağustos'tan başlardı. Onlar da yılbaşı Ağustos ayıydı. Neden? İlk Roma İmparatoru adı Ağustos'tu. Adı Ağustos'tu adı. Onlar da ilk ay, birinci ayı da Ağustos'tu. Sonradan Konstantin zamanında bu ocak ayına çevrildi. İşte muhteremler, Allah katında aylar 12 aydır. Tevbe suresinden geliyor burada ama Kore'ye giremiyorum tabii şimdi. Ayet 36'da muhterem bakınız. Tevbe suresi 36 Mevlam buyuruyor. Allah katında aylar 12 aylardır. Ama şöyle bir geliyor sonunda. Minha erbatun hurum. Minha 12 aydan içinde 4 ay vardır, haram ayları vardır. İşte Allah katından budur geçer aylar. Nedir bunlar da? 4 ayda Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayı. Demek ki içinde Zilkade olmayan, Zilhicce olmayan, Muharrem olmayan, Recep ayı olmayan aylar İslam ayı değildir. Allah katından makbul değildir muhtemelen bunlar böylece. Lillahi Teala Fatiha.